بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد بن محمد الشجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة قوله على سيدنا من السؤدد بالضم وفتح الدال وبالضمتين كقنفذ وجمع سيد سيائد وجمع سائد سادة كبائع وباعة لغي نرزم الدبر إن شاء الله ni nga xamantene mom mo aju won ci mi jekk lo sallallahu ala manam julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam julli gi yalla di julli manam wa sallallahu ala yalla na yalla julli ci wala tek li nga xamantene mom lañ ci mën resume moy dañuy wax ne julli bu tukke ci yalla yermande la bu de ci malaaka yi ak sakku njegal la bude ci ñun ak ñam la amna ñu ne tag yalla bi yalla ay tag yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala wak di jaamum bi muy julli ci mom fa malaaka yi am ñu ne ak dolentu terangala ak terra way cheikh tidiar radhiyallahu ta'ala anhu mom bañ ko laaje mana bobu dari comme que yalla comme que lool dafa laaj ñu xam ci dara xamuñu ko amul texte bu ñew leralal ñuko li gën moy ñun ñu wax rek julli te bañ ko firé lenen parce que julli melo la bo xamantene dafa sax ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci jëmum te melo bobu nonu bu fekente ne ñun xam nañ ñun ñu julle kullun qad alima salatahu wa tasbihahu alquran neena mindeef yep dañuy julli di sabbal borom subhanahu wa ta'ala mais ñun xamuñu par exemple ñun xamnañ ni ñu jullé dañuy rekondi su jot di tari alquran et cetera ak di zikr mais téré bi ma yor non lay jullé man xawmako hein kurus gi nga yor nu muy jullé man xawmako xar mi may gis ci ñu yew ci kër gi nan lay jullé xawmako yéré bi ma sol nan lay jullé man xawmako et cetera malaakai ni ñu julle amna tay equation donc ñun ñepp pourtant ay mindeef rek lañ te kenn ku ci nek da ngay julli solo lan ni la yalla bindé selon nature bi yalla bi la yalla bindé ak règle yi mu def ci yow loi yi mu bind def ci yow de telle sorte que nonu rek nga mëna fonctionner ci kaw lolou kon segam suñu biir rek la wouté bobu am lan ngay xalat ci xaq digënté ki bind ak ki ñu bind muy yalla ak mindé fami sik neeku ci ne kon ñun touti nañ ci xam deug deug nan la yalla di julli en résumé lolou la ci cheikh mouti diani wax radiyallahu ta'ala légui nak mu dess ki nga xamantene yalla dafa def ci mom ta jalli zati manifestation bo xamantene du ci tour yek melom yi parce que waxna la dembu ne la te jalli yati ñaari façon la te jalli zati ak at jalli fil asma'i was sifat te jalli fil asma'i was sifat moy ci manifestation bi yalla manifesté wu ci melo yi ak jëm yi ci melo yi ak tour yi wala ci tour yi ak melo yi lolu yenen ti ali sallam lolu lañ amone motax imam al-busayri radiyallahu anhu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam laka dhatul ulum min alam al-ghayb wa min hali adam al-asma' yow ya mom yow da nga amé dhatul ulum jëmmi xam xam yi ndax yow dhat nga am motax yow te jalli dhat yi nga am manam moy manifestation bi nga xamantene yalla en tant que yalla dhatul mutlaq ci jëmmum subhanahu wa ta'ala mom nga am mom adama turi la am asma turi asma e ak sifati parce que et cetera yoy la yenen yep am alayhi salatu wassalam xana gisoo yenen yalla musa alayhi salatu wassalam yalla daf doon wax ak mom mais bimu beugé tajalli zati yalla dañ ko am munoko am fi en tout cas ci sokaw suuf gisoo lim wax ci yenen yalla ibrahima ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam dafni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin gis nga tajalliyat yi ko yalla defal manifestation den nok nonu wa kadhalika ngi non nuri yal ci lañu wone ibrahim alayhi as-salam malakut as-samawati sama momel gu yatti nek ci asmani wal ardi ak suusi gis nga batay tajalli fi asma'i was sifat ci tur yalla ak melom yi motax momel gu yalla la ko won gis nga nguuram gu mag gogol ko won manam melo bu ruy bobu la ko won ci al asma wa sifat ci tur yalla ak melom yi muna wal yakuna min al muqinin te burul dara itam mu bok ci ñinga xamantene ñoom ñoy ñinga xam dañu am yaqin wa yaqin moy certitude gis nga kon manam xolal budé yenente bu toll ni mom ibrahim alayhi salam sax mom tajalli bobu rek la am melo manam manifestation bobu rek la am lan ngay xalat ci ñi ko gëna tuti te sik neeku ci ne kudul yent yalla ibrahim alayhi salam yent yalla ibrahim kudul yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yent yalla ibrahim alayhi salam mo la sut mom la yalla tand def ko xaritam mom la yalla wax ne matal na wa ibrahim alladhi waffa yalla mom dok ko sedel ne matal na wattakhadha allah ibrahim khalila yalla jappena ibrahim alayhi salam def ko xaritam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla defal tajalli zati gogou manifestation bi xam ci jëmum la ko def ak kep ko xamantene ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga jeex tak ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam cheikh tidiane la dal nak lim doon wax moy koku non bu manifesté wo bu yalla manifesté wo ci mom en fait mom dina gis affaire bi mais du meun tontu du meun buñ ko ci laaje du ko xam lan lay leralay affaire bobu ndax lan mu joxe exemple ki nga xamantene dafa nek ci tak bu reuy bu melni bimu waxon nga xamantene pour nga dox longueur bi diga dox bis lum 70 km à peu près 75 km nañ jël exemple 75 km ci côté bu nek cube bo xamanteni 75 km la mom moy longueur bi ak manam moy carré bi mom moy ben côté bi quoi ba paré matti tang ñu tangor wo xamanteni dafa jéggi dayo ñu sanni ko ci biir kok boko laaje est ce que dina la mën tont du la mën tont kok soko lané sula sokoy wax dula mën du xam sax ni nga du mën comprendre dara ndax lan ndax dafa jeex tak ci manam ndax dako lool rek dako doy préoccupation tangor wo mu né loolu mom moy ku yalla def ta jëli zati ku yalla feñu ci man anam gogou non exemple wa lool exemple la pour nga mën ko comprendre à peu près mi koku da koy xam day xam lan day xam ni lool la amna ta jëli zati waaw da koy xam li tax nak parce que ben laaj mën na ñew lan motax jagne gogou wa xéet bi mën ko am té yeenante yalla musa sallam amuñu ko won dañ nan la parce que wa xet bi dañu top ci ginnaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam tabaan lin nabiyyi la sallallahu alaihi wasallam yalla atek yenenbi sallallahu alaihi wasallam do jox ndax ñom ñoko top lo tax manam ñom ay muhammadiy yuuna lañ lool mom motax ku top benn serigne yalla dalay xole gid koku non yawma yad'u kull unasin bi imamihim la alquran wax gisni wa qad alima kullu unasin mashrabahum ku nek sa nan way fi ngay nané rek te li ngay nan mom ngay meuna takamtiku ci gattal lolou mom moy li nga xamantene mom mom lañ mënono manam pour résumer ko li nga xamantene mom moy liñu gissone ci jotta bi wessu insha Allah wa bismillah wa tambale mum dafa tambale bismillah rahman rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa mune ku tambale sallallahu ala sayyidina muhammad ben la da melni danika bismillah rahman rahim la tambale dedet dafa tambale bismillah rahman rahim réellement dadi tambale sallallahu ala sayyidina muhammad relativement manam moy def ci top manam daf ko ci tek melni comme si daf ko tambale won ci julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que bismillahir rahmanir rahim gi koku munon nañ ko ci bañ bolé melni rek bokku parce que de toute façon fo nga binduko xam nga tay munon na bindu bismillahir rahmanir rahim rek ci kaw rek dal di commencer qasidam bi munon na né mais au lieu mu commencer qasidam bi daf ci commencer wa sallallahu ala sayyidina muhammad gis nga voilà OK deng muna qawluhu wax gi mu wax ala sayyidina ci sang sunu mo suñu sang muna min su dadi mi ngi joge ci su dadi bi dammi ci ñu damma wa fathe ak fathe dal gi kon as su dadu wala as su dudu yeb ak cang lay tek wa bi dammatayn ak ci ñaari damma comme ñu ne manam moy su dudu comme kun fuz comme ka kun fuz wa jam'u ad jam'u muna jam'u manam moy pluriel sayyid bo beugé xam sayyid bo beugé xam lan moy pluriel bi dañ nan la sayyid sayyid moy pluriel sayyid wa jam'u sa'id sa'id parce que as-su'dadu gogou sayyid ak sa'id ñoo ci jenne mais ñom ñoo yok bokku maana danaka dina ñew inshallah jamo mbolo plurielu sa'id moy sa'da sa'da kaba'i' comme ba'i' pluriel bu moy wa ba'a ak pluriel bu moy ba'a wa ba'i' moy ab jay kat pluriel bu moy ba'a wa fi sin bo demé ci qamus bi sin moy qamus bi moy dictionnaire bi wa al imam al fayrus abadi rahimahullah mun as-sa'id mom moy as-sayyid aw dunuhu wala mu gën ko touti kon cang ay niveau la seigneurie la seigneurie seigneur ak sieur sayyid ak sa'id sayyid moy sieur bonne mo sieur le sieur nangam voilà the lord comme yakana anglais lolu lañ ko wax lord voilà hein mune me kon as sa'id ak sayyid sayyid mo gëna fort sa'id parce que sayyid mubarak bi la wala sa'id nga gën ko mubarak nga gën ko jox doole muy sayyid intaha fi lam mune wa sayyidu sang bi man moy gi nga xamne yasmadu def na djublu ci mom wa yaxtaaj ci def na aajo jeme ci wayul jaawte def na wëru ilay ci jëm ci mom inda fa istidad an nawa'ib tartari xew xew jamono yi wa tarakumi manam yu metti wa tarakumi ak tegalok al lawazibi yi nga xamantene ñom ñoy yi wacc nit ci nit ñi tay sax ci ñom ci ay problème moy nit ñi buñ amé problème jaax la nek ci tartar nek ci ay xat xat ki nga xamantene seen xel ci koku lay dem djublu ci ñu dañ wëru ci mom koku moy sang lool moy baatu sang nga xamne bu nit ñi jaaxle xel yi de yep day dañ commencé djublu ci koku muna wala aazama mota amul lu gëna mag fi zalika ci lool min ahwalil hasr ci mbir yey raglo yey xew ci al hasr moy pang ga manam rassemblement bu mag bobu nga xamne force pang moy lolou pang ak jamo al hasr ak al jamo lolou mo len wutale jamo moy rassemblement moy moy jamo moy dajalo réunion voilà réunion ak rassemblement voilà lolou len wutale jamo moy réunion dañ len di bolé dajalé len dañ len di convoquer ngeen ñew quoi dajalo alors que hasr pang moy ko xamne dañ ko dem dañ ko convoqué par force mu ñoom dañ ko convoqué na ñew obligatoirement amul bëgguma neexuma suma sañu duma fa dem fofu dafa bari nit yoy amu ci ay ñoom diiw da na ma fa nekkal la force da nga wara ñew présent lool moy al hasr muna wala yul fi te deful gis deful dajé ak man ko xamné yusmadu def na jublu wayul jaawte def na wëru ilahi jëm ci mom samata fofé moy bis yowmal khiyamati bu ñu daj lay nit ñi illa kurul annabi yanante alkarim bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam mom rek lañu gis ko xamne def na mëna jublu ci mom wëru ci mom ki kay sang way sallallahu alayhi wasallam mota wasti malu jëfëndiko giñ koy jëfëndiko fi ghayrillah ci keneen kurul yalla parce que yalla xam nga deug deug realité deug deug deug deug kenn rek mom moy ki ñi jublu ci mom totalement ci lepp mo yalla mais def nako jëfëndiko ci yenen tib sa mu ne jëfëndiko ko ci keneen kudul yalla kafirun lu bari la dinañ ko jëfëndiko ci keneen kudul yalla mais dans le sens figuré wala ci sens bu gëna tuuti que sens buñ koy jëfëndiko ci yalla ko amul sik sak ku gëm ne dañuy jublu ci kenn comme niñu jublo ci yalla di yaakar ci mom ak njariñ comme niñ ko yaakaré ci yalla koku yëfër la kon lool taxul ñu wax alquran jëfëndiko na baatu sayyid sang bobu ci yeneeni place te yo xamantene du tuddu ko ci kan ci bopam mom yalla subhanahu wa ta'ala munew sayyidan fek mu yah yent yalla yah ala nabina afdalus salatu wassalam sura ali imran ayat 39 munew sayyidan te sangla wa hasuran te ku teunku la ci al hasr la joge bi tek teunku manam ku teunku la ci lu bax moy hasur amna nak ñuko fi reene ku teunku la manam dafa nekkon ko xamantene manam munte manam du am banexu jigen manam du am banex ci jigen ni kokal yent yalla yahya ali sallam lolou lañ wax mais lolou du mat du ak mat lolou du ak mat lolou du ak mat lolou mom motax firé ko ku teunkou la rek nonou d'une manière générale mo gën parce que ku dul am banex ci jigen ni do am dom manquement la mais est-ce que mën nañ wax ni ap yonentum avant manquement voilà lolou moy problème bi lolo tax kon wax gi deugul voilà firé ko né hasour moy ku teunkou la ku ñu teunkou la jigi day teunkou ci lu bax ci lepp lu bax rek mu nekk ci teunkou manam da tal sokko du dem mukk ci lu bon xelam du ci ndé du ci du ci dugg teunké ko non mo firé ko non mo gën deng mu tu jeufandiko tamit même bat bo batu sayyid xam nga kon jeufandiko no sayyid ne sang la neena yent yalla alayhi salatu wassalam sang la te sik nekul ci ne yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo geuna don sang wa sur yusuf ay 25 tamit munewa alfaya te dajje nañu sayyidaha sangas ndawsi la dal bap bu tuddi moy bi ndawsi dak yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ñu tasek muné sayyidaha sangam moy jëkkeeram parce que jëkkeur sang la tamit jëkkeur sang la du morom comme niko gaay waxe mu woyé ko jëkkeur mu tuddé ko sang alcorane dañi biñu dawé dafa daño tajé ak sangu ndawsi ci buntu ba lutax mu tuddé ko sangam lutax waxul zawjaha jëkkeuram mënu nako dafa fekk ni jëkkeur sang la du morom comme niñ koy waxe yalla nañ yalla sam te xamone suñu jigen ñu maana bi ni wa qala waxna mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mune ana man yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidu waladi adam may sangu doomu adam yi jeexna doomu adama yi yonenti yek ñu dul yonenti alim sallam ñepp ci dug ñepp ci dug moy sang doomu adama yi te mom adama mo gëna tedd malaaka yi hmm ah waaw yëpp yëpp ko ci jibril ñëpp wa ande parce que sukkal nañ ko mom la yalla wax nañ ko sujjotal sujjotal hmm loolu mu tekki kon moy sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam wala fakhar te du poukere manam moy lan moy ñaari maana lam wala bok ñaari maana ñoo ci gëna feñ bu ñëkk bi moy dama ko wax parce que dama bëgg il faut ngeen xam may kan pour ngeen jariñu motax ma wax leen ko obligatoire la pour ma wax leen ko parce que obligatoire na ci yeen ngir xamne man yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam man may sey sang may sang doomu adam yeb lol dafa bok ci li ngeen wara xam motax dana len ko wax pougre taxul mo wax ko benen maana bi moy amna yeneene maqama yu geuna kawé nek gima nek sangu minde fi amna yeneene maqama yu kawé bu mu dun pougre wu duma tuddu li yenen yaw yoy lay tuddu sallallahu alayhi wasallam deng hadith bi imam abu dawud solo nako ibnu majah imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mi ngi tamit ci sahih ak surah sahih imam muslim rahimahullah ta'ala ki bobu mo bindon ci affaireu gamu gi indi won na ci hadith bi ni wa article bobu wa pdf bobu wa mo ngi fi bo legi niki nono tamit bo yene qadim bu abdullah ni ko mu yene wala inshallah inshallah amna tamit wala ak li ci in an-nawawi rahmahullahu ta'ala wax et cetera ci al-minhaj bi sharh sahih imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi muné wala hatin yel nako ma'an ay ma'na amna ay ma'na aussi hadith bi ni muna wa fil azizi bo dem ci al azizi muna faida jarignu ngi qala waxna fi nihaya moy ibn al asir al imam ibn al asir dafa bind tere bu tudu an nihayatu fi gharib al ahqa fi gharib al athar nga xamantene moy difficile ci asar ci hadisi mom la ci bind mom la ci dajale moy tere bi gëna mat ci gharib al hadis gharib al hadis moy mo difficile moy yi nga xamne dañ tum rank ci hadith mu koy firi motax kep ko xamne bëgg nga hadith deug deug deug téré bobu non bor na bok ci téré yi nga xamne ngi dañ koy yitté wo mune as-sayyid sayyid bat sayyid yutlaqu def nako joyal ala rabb ci bour bi borom ki ñi wax borom bi wala rabb na rabb day tekki borom day tekki kim day tekki kilifa rab day tekki ki yewena mbiri day tekki ki nga xamantene mom moy defar mbiri day tekki ki nga xamantene ab sangala et cetera muné kon baatu sayyid def nako joyal ci rab wal malik ak ki nga xamne mom mom wal sharif ak ki nga xamantene dafa tedd ci rang go xamne lako juddou walé wal fadil ak ki nga xamantene borom ngeenel la wal karim ak ki nga xamantene dafa tedd ci rang go xamne lako liggey wal halim ak ki nga xamanteni dafa lewet dafa sedd di demeru lolay halim wal mutahammil ak ki nga xamanteni dafa yanu day ngar dajjo ada qawmihi lor mindi lor xetam ko xamanteni nit ni peuple ni mu bokal sen ay lor daf koy ngar dajjo dakoy meuna dakoy beug dakoy yanu manam probleme ngi ni mais bayileen man ma yanu ko yeen ngeen noppal ciono ngi bayil nañu ma jël ko yeen ngeen noppal kuy def lol wa zawj ak jikeur tamit dañuy jëfëndiko ci mom baatu sang war rais njit ko xamantene president wala bour la dañ koy jëfëndiko ci mom baatu sang wal muqaddam ak ko xamantene dañ ko jital koku tamit def na jëfëndiko ci mom baatu sang intaha fi la wax jëm ñi ñepp ay sang lañ bo xam xam bi koku ci fadil la dug borom gëneeli duguna tam ci al karim ki nga xamantene moy ku tedd ki te teranga gogou duko liguey duguna ci doon ñoon duguna ci al muqaddam ki ñu jital wala intaha kon fa lay muné wa nazamaha nosé nako way man qala ka wax rahimahullah ya nako yalla yurum manam amna ko wax way dalé wa tutlaqu 'inda al-'urb lafzata sayyidi li 'ashrati ashkhasin bi naqlin musaddad li rabbin wa zawjin aw ra'isin muqaddami sharifin karimin fadilin dhu tawaddudi kadhaka halimun hakimun mutahammilu adha qawmihi idh ghayruhum lam yusaddidi lam yusawwadi idh ghayruhum lam yusawwadi wa tutlaqu defna joyal indal urbi ci arab ya lafzata sayyidi batuk chang sang li ashati ashkhaf ñeer fukki nit ngi ni kenn ku ci nek mën nañ la wax sang bi naqli ci toxal go xamne musaddadi gu mudd la gu jub la li rabbin ñeel def na ko wax borom bi bur yalla borom bi wala buñ ne ki moy borom kër gi baat bok wa zawjin def na ko wax ci jëkkeer mi sang la aw wala bok ra'isin ku ñu jital imam ku jitt imam jitt ko xamne president la wala bour wala yu mel non wala pdg ay sang la ay imam ay jitt la muqaddam ku ñu jital xamne nit ñi ñoo naka yow bëgg nañ la nga jital nañ la ci rangam xam nga pdg bi mo jitt parce que peut-être bo créer entreprise nek chef koko sang la fa mais ki nga xamantene mom moy nit ñi ñoko jël tan ko ci benn affaire bu mëna doon ne ko yow jital nañ la ko moy muqaddam sharif ko xamne dafa tedd teranga go xamne da ko judd walé karim fo loolu la wuté karim moy ko xamne teranga gi mu am da ko liggéey en partie en tout cas en grande partie amna prédisposition yi avant comme doomu adamay sauf que ñom ñoy wala qad karramna bani adam mais sauf que ñom ñoy la ñoy def la tax ñu yegg ci nek karim amma sharif moy ko xamne dafa judd te ak teranga go mom teranga gi ci deral di la ne fadil borom ngeenel zita waddudi bo xamantene borom manam def na ko manam ko xamantene borom ciofel la ko xamantene dafa am ay ngeenel yu ri yo xamantene day tax nit ñi dañ koy sopp wala koku day nek sang kada ka niki non halimun ku lewet di demirlu hakimun ko xamne day teurel até wax nañ rabb zawj ra'is muqaddam sharif karim fadil zi tawaddudi moy borom ciofel ko xamne dafa sopp nit ñi koko tamit def nako tuddé karim kaza ka niki nonu muy ndi halimun wala moy jurum ñettel bi halim moy ku demerlu ku lewet hakimun ko xamne mom moy teural até moy juge mutahammilun ko xamne day ngardajjo aza qawmihi lor xetam mune iz ndax lan khayruhum kudul ni lam yusawwadi ki du sang wata hadith bané al hasud la yasud ku iñane nit ni koku du nek sang ku iñan du nek sang lu tax du nek sang parce que sang pour nga nek ko il faut que ngay meun di jotale xewal ci ñi ci dess te ki iñan du ko def wa nga ni sang wa bi bokul bo amna wa amna ñaar ñu ci yo ñaari wax la yu wuté wa bi ci dess imam ibn al-athir moko wax rahmalahu wa manam kon ki yok na ñaar ci ibn al-athir wax rahmalahu moy atté kat bi ak ki nga xamné borom ciofel la wa ndax ibn al-athir rabb la wax malik sharif fadl karim halim mutahammil al-adha zawj rais muqaddam a pourtant djuroom voilà fuk la ñom ñoo tollo en fait wa ñoo tollo mais du tuddu won wa en fait fadl borom geneel bi mom moy borom tofel bi halim ki denner lu mom moy borom atta bi voilà ki xamne mom meuna tek meuna amna doole bu mu fayo ñu day denner lu day lewet wala muy fuk wa hakat netal na baabum len ci ñom al man'u tere amna kenn ci borox xox yi rahmatullah yo xamne day tere fistimal ci ñu jëfëndiko as sayy al muhalla ki melawo cang bi al ci ñu wax naan al manam ñu utiliser article défini le sieur diko wax al as sayyid fi ghayrillah ci kudul yalla ta'ala aji kay den li hadith ndax hadith ba nga xamne mom la yenen tibbi waxon sallallahu alayhi wasallam as sayyid sang bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko ci mom as sayyid alif lam pour wax ni mom moy sang bu mag bi rek kesse allah moy yalla tabarak wa taala tabarak barkel na te lepp miwlo wi dole ko taala te kawé na kay xel bu upp xel mindi fi subhanahu wa taala numaru ya ngir liñu solo an mutarrif ibn abdullah ibn shakhir rahimahullah an abi mu jelo ko ci bayam muy abdullah ibn shakhir qala mun radiyallahu qala mun intalaqtu demna fi wafdin ci ak wafdu moy delegation kurel bu bani wafdu bani amir wafdu bani amir bobu ku sen delegation bi ila rasulullah ñu and ak rasulullah dem ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa qultu neena mani anta sayyiduna yow yaay sulu sang fa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam as-sayyid sang bi allah moy yalla tabaraka barkelna ti yulo wi dole ko taala ta kawna unzuru al-aziz demal ci al-aziz yu ding fofu ding ko fek mais lolu waxe lolu teki wul ni mom du sang deug voilà day tekki ne sang bu mag bi yalla la sauf ko mom sang la ginnaw borom subhanahu wa ta'ala wastiyamal jufandiko ji jufandiko lafdu siyadatu batuk siyad ak cang fi salat ci julli gi julli alayhi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam huwa mom al awla mo gëna yey wal afdal ti mo gën mo pungenel wastahsanu wa tarafal nako ghayra wahidun kulul ken min al aimati ci imam al a'lam yu ragneku ya adaban ngir ak teggin wa ta'ziman ngir magal li sayyidul anam ñeel sangu minde fi alayhi yalla nek ci mom as-salatu julli wa salam guñu le kele muccu kon di jëfëndiko baatu sayyiduna sallallahu alayhi wasallam ci suñ ci buñu julli mo gëna yey ak yépp wa même ci tayyib wa na am motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu imam ash-shafi'i radiyallahu anhu li tax deug bon amna en tout cas buñu xolé li tax yalla yikiti ko ci kaw ñimu maasé ñepp wallahu a'lam en tout cas bil istiqra manam buma topé xol yi ñu wax ci mom yépp ak li nga xamantene mom lañu ko gissal ak yoy yépp gis na ni mbir mi day delu ci ñaar ba ñetti mbir bu ñëkk bi moy le fait que mu daan wax bismillahir rahmanir rahim ci julle suy tambali fatiha ñaarel bi moy le fait que mu def obligatoire salat ala nabi ci taya di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolou kon manam moy ñaari mais shafi'i rahmatullahi alayhi rafetlu na ñom ñu upp ci borox xam ni rafetlu ne buñuy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam surtout même ci taya bi même bu de yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxuko nañuy jëfëndiko baatu sayyiduna ndax lan ndax jëfëndiko xam nga mas'ala usuliyya la moy est-ce que jëfé ndigal halimtisalul amri afdalu am mura'atul adabi ñaar yoy ban mo gën lool moy mas'ala usuliyya est-ce que jëfé ndigal mo gën wala samonté téggin ban mo gën bu jugé ci yénenté bi nak sallallahu alayhi wasallam ndax mo gën am téggi ah lool la ñen ñi wax mais ñi ci dess ño liñ wax mo gëna dëgër ñi né samonté téggin mo gën jëfé ndigal xam nga lutax Abu Bakr Siddiq ak Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu anhuma kan mo gëna xam ku upp maqama yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé di julli dafa tar de julli fekk Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu di julli daf ne ko fa ashara ilayhi an makanaka ne ko taxawal Abu Bakr radiyallahu anhu delu ginnaw ne ko la yanbaghi ibn Abi Quhafa yelowul doomu Abu Quhafa di jité yenente bi sallallahu alayhi wasallam lol yelowul mu bañ pourtant neena ko taxawal mu bañ delu te def nako ñaar yoon bu ñeuk bi moy bobu dafa demone ci Banu Auf yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa demone ci Banu Auf ngir ki len ngir régler problème bu fa amone après muy delu ci tarna julli bi ngir lool fekk Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ñu jital ko parce que dañu won Bilal bu julli joté radhiyallahu anhu bu julli joté na nga noddu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu julli hadith bi mi ngi ci muwatta mi ngi ci sahihi tamen yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem jité dem bimu ko ñëwé fekk muy julli mu joxoñ ko ne ko taxawal sa place Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu delu ginnaw pour yenente bi jité yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu jité julli gi bim paré mu néko lan mo téré nga def li nga def mu né la yamba ibn abi quhafa yellowul ci doomu abu quhafa muy mom muy jité yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolal pourtant abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu biko yenente bi sallallahu alayhi wasallam joxogné niko taxawal sa place dafa taxaw ñom ñaar ñep luñ def baxna mais ñom ñaar kan mo def li gën sik neeku ci na Abu Bakr Siddiq la radiyallahu anhu benen exemple Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom bimu gari aduna dañ ko indil yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam taf ko ci deunam ne Allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu ta'wila kitabika yalla yalla nga may ko xam xam ci diine mu am fekk bu kawé xam dig dig bu kawé té nga may ko mu xam interprétation yi nek ci sa téré bi mom tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu koy jité dafa déllu ginnaw touti yenenbi sallallahu alayhi wasallam xëccu ko mu déllu wat ginnaw touti yenenbi sallallahu alayhi wasallam xëccat ko mu déllu wat ginnaw touti and ak yenenbi boko doon digal bimu solmale ni ko lan motax mala don xecc ki ngay delu mune la yambaghi ibn abbas an yusawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yellowul ci ibn abbas muy taxaw di mas ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam taxaw bokku rang biñu taxaw dedet motax am ci borox xam ñu ko def sunna ne sunna la bu def motax leen ci maliki rahmatullahi alaihi ñom pour ñom ñaari nit buñu taxawé di jité di julli kenn ki day delu ginnaw touti même bu fekente ne li gëna sax moy ñom ñaan ñep dañuy tolo fiñ taxaw voilà voilà amna ay maliké yu ko wax rahmatullah alayh ndax loolu ndax hadith bobu nonu mala wax manam mais li am solo fofu du masal fiq bobu li ñu fi yittelon moy teggin gi nga xamantene and ak moy ki yenenbi sallalahu alayhi wasallam dam ñaanal lulul ben yoon du ñaar yoon ne yalla ko yalla xamal diini ji mu comprendre am compréhension bu parfaite koku mo doxale non ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ben la ñu doofu moy ne wa ci tasawul wa tayeb wa salatu ibrahim ci yalla la jige salatu ibrahim ye yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jangale naam ci ay façon yu wuté wax mais ci hadith ku kursi hadith ah li ñu xam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jangale mais bokku kon bokku lak lan parce que bu fekké né yenenbi ko jangale wa c'est sûr que ci yalla lu jugé parce que lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam li alquran wax moy wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax ci tiaxan lepp lu mu wax rek xamal ni waxtu la bu tukke ci yalla waaw alors koy sky mais rek dinañ différencier hadith nabawi bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak hadith qudusi ndax hadith qudusi wax ji lepp yalla moko wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo exprimer ak langage am waaw alors que té day jotali lu yalla wax lool moy wuti hadith qudusi ak hadith moy day jotali exactement li yalla wax yalla neena man nangam mom lay jotali alors que hadith yi ci dess mom day wax nonou di netali wala di jangale et cetera mais tout temps de toute façon lepp ci yalla la joge nam wa alors que cas yi fi expliquer ay cas de figure la té la dem sama yéro xam nañ né mom mo ñu gëna téggine wa ko levé que mu joxe salatu ibrahim nonou exactement nonou yok ci sayyidi bi wa ñun mënu ñu am xel ba dem ba gëna xam lu gëna téggina yeneen dëb sallallahu alayhi wasallam legi lolou liko waral moy modesty yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gëna modesty ñepp mo gëna humble ñepp mais yoy modesty julli yoy modesty mu tax mu def ko lan ci pour mu bayé le ñu jité voilà modesty rek tax mu def ko abou bakr non bi dañ ko ñew laaj ko salat ibrahim ye ñewul rek taxaw ne ni gaay def len ko dafa dañu ñew laaj ko ne ko xam nañu nu ñuy selmale ci yow moy assalamu bi xam nañ ñu koy defé mais salatu bi lañ xamul nan la wax ñu ko mu wax le lool ne la da ngay wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majidani wa assalamu kama alimtum selmal gi mom moy comme ni ngeen ko xamé motax nga gis fofu amul allahumma sallim amul sallim salli rek la am gis nga amna benen riwa allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa azwajihi kama sallaita ala ibrahim et cetera bamu jeex fil alamin innaka hamidul majid kon sayyidina ibrahim tamina ngey wax le sayyidina muhammad rek ngey wax ankay dañ wax tam sayyidina ibrahim alayhi assalam da ngay xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam jeufandiko turum nonu sans muhammad non rek sans sayyid dafa nek lo xamne borom xoxami dañ koy ngagne ba mu dess ci ñent nit yalla ci ñent astaghfirullah ci ñent yalla mom amna droit wax muhammad mom motax nga gis ci alcorane muy jeufandiko baat bob sans siyada yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam amna droit di jeufandiko buy wax ci bopam ne muhammad ñettel bi moy ki jang alquran amna droit utiliser baatu muhammad parce que de toute façon lool rek la meun utiliser comme niko alquran waxe muy jang alquran ba yexi ci du wax sayyiduna du wax leneen luddul li baat bi wax koko ñettel nit ñentelu nit ki moy ki nga xamne dafa jeex ci yalla ak ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ba su koy wax jeexay gi mu ci jeexay rek jeex rek lay gis motax da koy wax nonu rek sans mu utiliser batu sayyiduna motax suñu gisee ko xamantene kilifa gu mak la ci diine ji ak ci tariqa bi di wax nonu muhammad li ni meuna rafet ndortu moy ne dafa fekk ne dafa jeex tak ci yalla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam lol motax waye nak djef ji en tant que tel dañ koy dañuy wax nit ñi ne buñ ko def comprendre parce que ñepp nuro wuñ ñepp to lo wuñ wal na leer ñepp nuro wuñ ñepp to lo wuñ té du téggin ngay wax non rek muhammad non sallallahu alayhi wasallam sa ngay jëfëndiko baat siyata bi waan qawluhu baad bi wax mom wax jum wax muhammad sallallahu alayhi wasallam ala sayyidina muhammad muna alamun mandar gala manam tour la ala zati ci jëmum gu sel ga gu tedd ga sallallahu alayhi wasallam manam muy touram la ce son nom propre mo alam wo wo te lolu manqulun manam batu sayyid batu muhammad sallallahu alayhi wasallam manqulun dagn ko toxale min ci ismu maf'ul ci ismu maf'ul moy luñu def comme mahmoud kuñu gërem voilà moy complément d'objet direct moy maf'ul maf'ul ah un complément d'objet complément là voilà voilà complément al maf'ul fi'l bu fi'l bi al mudda'af bi nga xamantene dañ ko tagay deng manam dañ ko fulani dañ ko gëna dëgeural wa huwa te mom ablahu mo gëna jottale jami' al asma'i ci mbolam tuuri allati yi nga xamne istaqat xara nañ ko min hadhihi al madda ci madda bob man ci matière bi ci batu hamida ha mim dal hamida manam madda moy match moy racine wala moy racine ko buñ nan li racine bi mo bi racine bi nangam la luñu xare ci racine bi mo batu muhammad mo ci gëna jotale motax ci al fi'lul mudda'af lañ ko jël moy fi'l verbe bo xamanteni dañ ko gëna dëgeural encore la anna muhammadan ndax muhammad allah salaam fi lughati ci lak huwal ladhi mo ci nga xamne yahmadu def nako sante hamdan cyant go xamne baada cyant baada hamdir ginnaw cyant moy sa yu ko sante rek doli wat tok sante ndax du doy lolou muhammad li anna sighata ndax sigha bi manam formule bi moy sigha moy teggin bi version bi formule bi taqtadi day waral at takrar ak ba bi fo wo mom nak batu muhammad sallallahu ismun tur la bo xamne mutabiqun dafa askanon dafa deppo li zatihi ñeel jëmum je sallallahu alayhi wasallam tur bi dafa deppo ak borom tur bi dafa deppo ak jëmum li an ndax maanaahu maanam moy lan an zaatuhu ne moy jëmum mom yenté Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam mahmudatun dañ ko gëreum mom yenté bi sallallahu alayhi wasallam ala alsinatul aalami ci laminu aduna bi yep min kullil wujuh ci gep gwal moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ji essence am son essence dañ ko gëreum ci laminu aduna bi yeb ci xet anam yeb ci walu yeb haqiqatan ci deug ni mu nekké awsafan manam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam awsafan ndax manam ay melo la yo xamantene mom la amé li tax ñu gëreum ko ci réalité moy aw safa ndax ci melo yimu amé wa akhlaqan ak jikko yimu amé wa a'malan ak jëf yimi jëf wa ahwalan ak xaal yamu amé wa uluman ak xam xam yamu arango wa ahkaman ak atti nga xam tane mom la tek fofu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mahmurun kuñu gëreum la kuñu sant la fil ard ci kaw suuf wa samaa ak asaman wa dunya ak aduna wal akhirah ak al-akhirah fofu mom sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam khayru man moy ki gën ci ñi nga xamantene xomida santef na leen wa afdalu mom moy ki gën ci man xamida ki sant yalla tamit mo gën tamit ci ki sant yalla wa kayfa la way lu teeli ñu wax am ci mom wali waul hamdi te liwaul hamdi drapo cant ga bi yadihi ci loxom lay nek yowmal qiyamati nga xamantene daf ne adama wo man duna wo atlal wa yawm al qiyam adama la wax ak ñi ci dess ñep ñu ñew ci ginnaw ku genn sama suuf drapeau lañu nek yawm al qiyam moy li wa alhamdu drapeau ak cyanta ba waaw ñu ci saxé wo wote mom yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahibul maqam sahib mom moy borom al maqam al mahmud maqam bañu sante ba tamit batay ding tout temps da ngay gis batu sante liwaul hamd maqam mahmud wa sababu te mom moy sabab itam cause fi kulli mawjudi ci lepp lo xamantene amna sallalahu alayhi wasallam kon lu tere mu nek ko xamne muhammad lay doon ci deug mu melawo ko sallalahu alayhi wasallam nek ko xamne jëm ji dafa depp ak tour yi nga xamantene dañ ko sant ci aduna bi ci mbolam xetu wall yi ndax ay jikko ci reyat ci anam gi mu gëna maté ndax jikko mi ndax melom yi ndax jëfum yi ndax xalam yi ndax xam xam yi ndax atem yi ak yeneen mu nek ku ñu gëm ci asaman yi di ku ñu sant ci asaman yi ak suusi aduna ak al-akhirah te mo moy ki gën ci ki sant mo gën tamit ci ki ñu sant sallallahu alayhi wasallam waye lu téré lolo moy su fekente ne mom moy borom de wa alhamd moy borom maqamul mahmud nga xamne ram gu maggi nga xamne maqam bob moy biñu gërem bi nga xamantene yowmal qiyamate ñepp ci problème lañu ne mom moy soobe gañu sallallahu alayhi wasallam mom moy sabab ci bëpp am nekkatif moy sabab bi sallallahu alayhi wasallam lu téré way kon ñu tuddé ko muhammad way sallallahu alayhi wasallam wa fi ghayn bo demé ci ghayn moy bukhiyatul mustafid سيدنا العربي بن صحيح رضي الله تعالى عنه قال وننا بروم تير بن في شرح الحسن تي بروم شرح الحسن ننا واشتق خرفنا لو نير صلى الله عليه وسلم اسمان نيارتو ولا واشتق خرفنا لو نير صلى الله عليه وسلم اسمان نيارتو احدهما بن بي نياري بن بي نيو نيار yu fi day tek day jarign day tek la al mubalaghata ak jiggi day fil mahmudiyati ci cyant giñ ko sante wo wote moy muhammad wallahi sama lol mom day wane ni dañu jiggi day ci cyant giñ ko sante manam dañu def mubalagha moy superlatif moy extrapolation ci cyant giñ ko sante wal akhir ba ca dess yu fi day tek al mubalaghatu ak jiggi day extrapolation superlative fil hamidiyat ci cyant gi le fait que mom moy sante wo wote moy ahmad ndax yentou sa sa moy ahmad moy ki gëna sante ci ñi sante yalla wastahara siwna al awwal tur bu ñëk bi istiaran siw kafiran bu bari moy muhammad mo gëna ci siw ahmad sallallahu alayhi wasallam wa khussa ci jagle nañ ko bi muqarada nati ci lekkale giñ koy lekkale li kalimatu tawhid ñeel kaddu wëteul yalla moy buñ ne la ilaha illallah kën do wax ahmad rasul muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam donte ahmad rasulullah mënu na ne muhammad lañuy wax li munasabatil mahbubiyati ngir askonante sop giñu ko sop ndax ne lan ndax ahmad mom mo sante muhammad dañ ko sante kon nak bo waxe la ilaha illa allah waxna amul benn manam wëteul yalla fofu ki ñu sop manam ki yalla sopal bopam bu santal ko bopam mo gëna yey nga jëfini ko ko ki nga xamne mo wul bëti di sant yalla gis nga salaam intaha falay mona wa rahima yalla yërem allah bur yalla man qala ka wax yalla yalla yërem ka wax وشقره من اسمه ليجل فضل عرش محمود وهذا محمد حسان بن ثابت له رضي الله عنه صحابه يننتي بالله صلى الله عليه وسلم وشق خرفنا له نيلكم يننتي بالله صلى الله عليه وسلم من اسمه تي تورو يالا ليجل له غير يكتيكو يالا دا فا خارال يننتي بالله صلى الله عليه وسلم تي تورم غير يكتيكو فضل عرش بروم عرش موي بور يالا سبحان الله محمود موم موي لا ني سانت بو ني واخ الحمد لله وهذا كيمي تاغ نا sang yi sallallahu alayhi wasallam muhammadun mom moy ki nga xamantene moy muhammad mom lañu ala mom lañu sante tamit mais ci dañ ko multiplier encore du mahmoud muhammad manam mubalagha la ci mahmoud ci feral mudhaf lañ ko jëlé dëng nga xam hamada hamada xam nga bokk tek hamida manam sante santena moy fofu la jogi feral mudhaf muhammad mo gëna dis mahmud wa warada darna anna allah naga bur ya taala ci kayo ci samaawu daf ko tuddé bi hadal ismi ci bi le tour qabla an yakhluqa lu jitu mi bind al khalqa minde fi bi al fay ci ñaari junni alf amin ci junni at manam 2 millions al fay alf am moy 2 millions d'années avant muy bind dara la ko yalla tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam wa samaw tudde nako bi ci mom jaddu mamam abdul muttalib bi ilham ci yenke wal manam inspiration minallahi tukke ci yalla taala aji kay awol bok bi sababin ci sababu ruya gentu bo xamne raaha gis bo xamne raaha gis nako fi manam ci gentu ci nelaw manam dogu gentu abdul muttalib yalla inspirer ko mu tudde ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tudde ko wono ko la taxal nañu anna wona kan mom abdul muttalib raa dafa gison ka anna ne kat dafa melni kem melna ni de silsilatan ak wuñ wala boom min fiddatin bo xamantene wa xamne khalis ci khalis la jogue manam wuñ manam wuñu khalis moy findi xeer bo xamne khalis la ngeen kharajat dafa genné min zahr yi ci digg ginaaw lolou la gënt dafa judé genné ci digg ginaaw la ha ñel nako mom buum gogou tarafun ak wal bi sama manam ak lekkul manam dafa dem ba ci asaman mom la moy chat gi ben chat gi fi sama ci asaman la lekkulo wa tarafun benen wal gi tam bil ardi mu lekkulo suus manam benen chat gi wa tarafun benen ciadi bil mashriq ca penko wa tarafun benen ciadi bil maghrib ca sow fuma top nak adat mu delu ka annaha nekat mom shajaratun ab garab la bo xamne ala kulli waraqatin ci han ci xob bu nek ci xobu garab bi nurun leer mo ci ne fa iza bimu xole mu gis rek ne ahlal mashriqi ne ñooñu penku wal maghribi ak sow ka annahum kem ne ke ñom yata'allaquna mu mel ne ke ñom yata'allaquna dañuy aju biha ci boom gogu non manam loolu la gentul dafa gentul digg ginaaw gi manam yunus sallallahu alaihi wasallam waaw manam abdul muttalib mu gis ben ci digg ginaaw gi ben boom genné ci go xamantene khalis la mu dem ci chat bi chat ben chat bi dem ba ci asaman benen chat bi dem ba ci souf lal souf dem ba ci souf benen chat bi dem ba penku benen chat bi dem ba sow après nak affaire bi wulbeutiko wat dajalo melni garab go xamantene xob gu ci nek leer la mu gis ne mel wa penko wa sow yep dañuy lekk dañuy aju ci garab gog faqad sahamu netali gent gi fa'ubirat nu fire ko lo ho ñel ko bi mawludin ci ne dana am kuy juddu yakunu bo xamne dana genné min sulbi ci ndigam wa ci geñom wa ci geñom yata'allaqu bo xamne dana aju bi ci mom ahlul mashriq ñoñu penk wal maghrib ak ñoñu saw ñeppay aju ci wajoju wa yahmadu te dana ko geureum ahlus samaa'i ñoo ñu asman wal ard ak suuf wa asman dana ko geur dana ko sante wa suuf dana ko sante waru ya solo nañ tamit ne annam ummo naka yaayam mom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu geureum allah bur yalla anha ci mom ya aminata radiyallahu anha sami'at dafa deg qa'ilan aj wax yaqulu mu wax laha ñeel ko neko innaki niki yow kat hamilti da nga eumb bi sayyid ci sangu hadhihi al ummati bi le xet sangu xet wi nga eumb fa idha wada'tihi soko jure soko imbe soko jure fa samihi nang ko tuddé muhammadan sallallahu alayhi wasallam intaha filayn wa min ba'd ma qad khala wawun yuqalu laha ha anti humilti badran sayyid al umami idha wada'tihi samihi muhammadan al amruktumi ayya kitman fatakhtanami mom la sharh hadi malik wax radiyallahu anhu deng mune fa muhammad batu muhammad salam kon xam nga limi tekki kon legi moy kuñu sante ci asaman ak sous ba pare mu nek ko xamne dañ ko sante sante ti ko ginnaw ak tiant sa yu nek dañ koy gën di sante ba pare aduna bi yep ko sante ci mbolam wallu lolou moy muhammad muna fi haqqi ci aqamum yannati bi sallallahu alayhi wasallam wafun ak melola ay limi ci nam moy dalu ndey tektale ala maana ci maana huwa bo xamne mom maana bo wasu madh melok tagla wa fi haqqi ghayri budé aq ñeneen ñudul mom nak moy sama masque ala mun tour la rek makhdun kesse faqat kesse manam tour wala dañu ko tudde rek mu nek suñu tour rek wa fal asma way nak du ne du way nak lu am solo la dinañ ci ñew legi inshallah wala bok ci jota bi ñew wa ci tur bi tur muhammad ha da nga bëgg ñu def ko legi wa mu guddul wa bismillah ñu yeggale kon fal asma duri tadul lu day tektela ala musammayatiha ci keñu ko tuddé ghaliban lu ci ëpp lool la tamit du neen parce que après tour yi de toute façon day tektelé kiñ ko tuddé lu ci ëpp wa liñ ko tuddé kama qila kem li nga xamné mom lañ wax falamma absartu aynaka min raj أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فتشت في لقبه وقلما له وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فتشت في لقبه وقلما أكنيو لو خمنتن أبصرت داغا غيس أبصرت داغا غيس عيناك سيبت من رجل تي نيت تي تي تي غور مانام موي نيت لا جوج جيجن تام تي لا بو nit ko gis nga gis ci mom niwon na nga koy xol illa lul wa maanaahu maana turum maana mom manam yow nit ki caractère yami am niwon na bogo in fatashta su fekenteene liñ ditu nga bu baax affaire di ngi ko gis fi laqabihi maana nit ki di ngi ko gis fi laqabihi ci turum ci liñ koy dakantale soit ci turum wala lañ koy dakantale newan nga gis nit nonu rek te amul dara ben rapport ak turum wala bok lo xamantene mom lañ koy dakantale lolou danaka du am waaw ni mi mel jikko yi mu yor et cetera waaw comme li baaw keur lo waxal nena mok benen way bu tuddu xaw Babacar nan dañ tassé ak ñaari gaay tuddu Abdoulaye nena Abdoulaye nena ñom mom mu leen di ñom ñukoy jëm expliquer ne ko tour yi dañu am solo ñom ñu nena ñaari Abdoulaye di ko di leen jëm ñom tafit di contre affaire bobu gaay di wérante nena te ñom xoluñu sax ne ñom Abdoulaye lañ tuddu te ñun Babacar lañ tuddu mo lo xoluñu sax ne ñun ñaar suñu caractère li tax mu xaw wuté bo xolé aussi moy le fait que ñu tuddu ñun ñi dañoo bokku tour mu ñom ñu bokku tour ah hora xol ñom ñu dañ ñu bokku tour souvent dañuy nuro day am ay caractère yu ñu am yu ñuy bokk yu bari waaw parfois nak même en dehors de ñi jub ak ñi deung sax da ngay gis ku tuddu néna ni par exemple bu jubé caractère bobu day afficher wu bu baax bu deungé tam caractère bobu nonou day afficher wu mi ci bir deungu tegi gis nga wala wa motax ñi am tour yu magi bu nekk ci deungu wala day ñu ko raxa def wa tay wa ci bu dé dañu dur wala bu dé dañu lewet wala wala bu dé dañuy mënd di afficher wu nek ay njit ay leader wala yu mel non da ngay gis ci lu bax wala ci lu bon dañ ci afficher wu mune faayida genn jariñu ngi ni nga xamne day jariñu mune zakaratu duna baadum kenn ci ñoom borom xam xam yi anna ne man ra a kep ku gis isma turu sayyiduna suñu sangu muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu ma kana fu meuna nek fa qabbalahu mu fon ko amana dana wolulo allah bur yalla famaho geminam min al ahad ci ay rek rek bi barakati ci barke fon dim fon tour yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku gis tour sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dadu def ni fon ko ni mune yalla dana musul geminum ci ay probleme motax bok na ci jaamu yalla yu mak yi nga xamne mom la wal yi am moy fon fon loxo wal yu mak yi wala nit ñu sel ni wala fon ñi nga xamantene mom moy alquran ndax fon ko ngir magal ko mo gën nga jang ko bam jeex wa te fon ko rek ngir magal ko ngir reeyal ko wala turu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga fon ko ngir magal ko ngir reeyal ko yoy ay xet jamu yalla la yu magama yu wal yi am muna waxu ki netale nañ an rajulan ne amna ben way bo xamne israiliyal wala ci israil la bok banu israil kana nekkon na musrifan ku eppulon jigi day ala nafsi ci bakkanam nonam dafa nekkon ku abuser won ci ay mbiru bopam manam bakkar kat bu mag la won falamma mata ba nga xamantene genn aduna turha ñu sanni ko fi masbalatin ci ab sul xam nga sul ni kasara fi ngir bari gi mu bari asyanuhu ak moy yallam fa waxa mu wahyu allah bur yalla ila nabi ci yenen tam bi bok alladhi bi nga xamne kana nekkon na fi zamani ci jamonam anexilu ne nako raxas ne ko sangal waji wa salli alayhi nanko julle faqad deug deug ghafartu lahu jegal nako waji bon gi mu bonon motax mbokami yu ngeena aduna ken sulu ko dagn ko sanni ci sul yalla ne yenen bi bimu bokkal jamono alayhi salatu wassalam djul djel ko nga sang ko nga djulle ko parce que djegal nako fa qala munako ya rabbi yo sa borom bima za ci sama bok lan ghafarta lahu nga ko djegalé qala mun inna wa naka mum kat fataha dafa ubbi won taw at tawrat tawrat yow mon benn bes fa wajana mu gis fi mu daj fi ci tawrat ismu muhammad tur sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fa qabbalahu mu djulli ko mu djulli ci mom ni djulli ci mom sallallahu alayhi wasallam wa salla alayhi wa mu julli ci mom fa khafart loho loloy sama bu tax ma jegal ko intaha fi wax jox sagam ci ñoño lan ngay xalat ci julli ju koy def ku tawrat du reeyal tim sama mu ngi ci waaw gaay lañ koy nubu dañ ko nubu moy mom la alquran nan nga harifuna kalima mim ba'd mawadihim dañu dañuy falsifier kaddu gi al kalima kaddu gi moy turu muhammad sallallahu alayhi wasallam mom lañ falsifier bi yenente bi ñewé dañ ko commencé def ligey bobu andak lolou amna yu ci dess man gisna téré bo xamantene borom dafa répertorier fi mu nek ci tawrat yépp dedet muhammad watu muhammad mo ci ñew hein waw mo tax ko ñom ñu xamone dina ñew xamunañ ko mo tax ñu dem gaday day dëkk medina mo tax ñu ñew fu 300 ans avant yenen ci bi di gane aduna sallallahu alayhi wasallam ñew dëkk ci medina parce que xamnañ jégué na té dañu ñom nak dañu yaakaaroon ni fofu lay ci seen bir lay juddoo intaha filam neena wa wara da rodna inna allaha naka bur yalla yaqif dana taxawal abdayn ñaari jambayne day ci kanam mu yaqul law wa munalen in talaqa dem len ila al jannati ci al janna fa inni naka man alaytu u ah tegna watona ala nafsi sans bop tegona ne allah azza du mu mbugal dinar ci safara man ko xamanteni ismuhu turum muhammad la awwal buk ahmad waaw ngi taxa fi la yow hadis bobu ratna hadis authentique waaw yaakarna na authentique na parce que man gis na ko ci yeneeni tiri ak tahrij ak yoy yalla subhanahu wa ta'ala ne yowmal qiyamati dina tek ñaar nit sen kanam ñaar nit pour atelen ne len dem len aljana parce que man dama wato tego sen bop ne duma mbugal ko xamne na turu muhammad la wala ahmad ni ay turum de sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ay manam lim ci nam moy ikraman ngir terale ko li nabi ñeel yenente bi sallallahu alaihi wasallam al musamma kep ko xamne tudde nañ ko bihima ci ñaari tur yoy fi samaa'i ci asaman mom mi nga xamne mom lañu tudde bihima ci ñaari tur yoy fi samaa'i ci asaman wal ard ak suuf asaman ahmad lañ ko tudde muhammad lañ ko tudde ci suuf wa annati li werbor moy amna tamit benen hadith mune man wulida kep ko xamne jurnal judduna lo ñel ko mauludun ab dom bu mu jur fa samahu mu tudde ko muhammadan muhammad hubban di ngir sop gi mo sop wa tabarrukan ak barkelu bismi ci sama tour kana dana nek huwa mom wa mauluduhu ak kimu mo tudde fi jannati ci aljanna gis nga tour sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annat li wor wor moy man wulida kep ko xamne jur ref nak man walada ku jur salasatu net min al awladi ci ay dom wala muy samata tudul ahaduhum kenn ci ñom muhammadan muhammad faqad jafani koku ñaké na ma worma ku am net dom yo mu tudde wul sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñak nga wo ma worma comme net donte amu kenn ku ci tudde sayyiduna muhammad wa ñak nga worma yentu wa fa iza samaytumuhum bolen len tudde muhammadan muhammad bolen len tudde muhammad fa barruhum na ngeen di def ak ñom lu bax wa akrimuhum na ngeen len di teral fa inni ndax man ashfa damay ram li kul muhammadin yel kep muhammad wa innal bayta li wer bo moy ab keur iza kana bu nekke fi ci keur gogu muhammadan ku tuddu muhammad ittasa day yatal bi ahlihi ci wa keur go wa kasrat yalla day indi ak yatal ci wa keur gi wa kasrat day yiw day beuri khayruhu yiwum yiw gi nek ci keur gogu yalla dakoy beuri ndax kifa nek te tuddu muhammad Hmm? Yeah. Kana parti du projet cour la ci delu da ngoy rew inshallah. Yalla baxna. Après ñu delu sar inshallah. Wa kasrata dama beuri khayruhu yiwum. Wa annatul wa annahu ci Liverpool moy ma darra du lor ahadukum kenn ci yeen. An yakuna ci mu nek fi bayti ci kërëm Muhammadan ben Muhammad aw wala bok Muhammadan ñaar Muhammad aw salata wala ñet. Lol du lor kenn. Am ñett doom tuddé ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ken wa anna imra'atan te amna ben ndaw so xamne qalat dafa xon li rasulullah ñal yent yalla bi sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla li ya rasulullah e yow ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam inni nak man imra'atum jigen la jo xamne la ya aishu du dundul li ñel ma wala du doom fa qala munako ij'ali defal lillahi ñel yalla alayka ci sa kaw antusamihi neel manam antusamihi ne da nga ko tuddé muhammadan muhammad jappal ci sa xol ne kon man kima ëmb bu juddo muhammad la ko tuddé fa fa'alat mu def ko fa'asha mu daal dund wala doxa dom de wa annawati lu wor wor mo iza tabayyana bu biri li rajul neel ñeel goor xamlal mar'ati ne manam ëmb jigen ji fa yamsahu mu laal ala batniha ci biram bo yaqulu te mu ne bismillahir rahmanir rahim اللهم أسمي ما في بطنها محمدا فاجعله لي ذكرا لول مو واخو لال بيرو نداس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تور يالا موم لاي تامبالي موم لاي واخي لي موم لاي باركلو دي سوكانديكو الرحمن موي ادي فيس ديل جيرمند الرحيم موي ايات جيرمند الله ما يوبور يالا مي تور رافاد يك ملو ييكتي كوي أسمي ماغي تودي ما في بطنها ولا اسمي ma ngi tuddé ma fi batni hal ci bir ndaw si muhammadan muhammad faj'alhu yalla nga def ko li ñeel ma zakar mu nek goor mune fa innahu liwer bor moy koka yula doona juddu zakaram di nek gor inshallah dem somna yalla taala aji kawaji deede dama am droit dal biiru ja biiru digel ken yalla yalla sambu ni ci ndox manam da wala lolou mu li yomuna jang ba di beru ila ghayr zalika jëm ci lenen min al ahadith ci ay hadith yo xamna al wardat yu rad la fi targhib ci xemem lo fi tasmiyat ci di tuddé bi ismi ci turam sallallahu alayhi wasallam amna yenen hadith yu bari yu ñew ci di wax na di xirta ni ñi ci ñu tuddé sen dom yi yenen ci bi sallallahu wala yenen yenen ti wowo bi asma al anbiya ak ci tour yenen yenen ti alayhim yalla nek ñom as-salatu julli wa salam ak sallam wa fi al hadith nek na ci hadith batay sam mu tuddé len bi asma al anbiya tour yenen ti amna mister sam wala tu samute bu len di tuddé bi asma'il malaikati ci turu malaaka yi wa bo len di tuddé ni tuddé len ko turu yenenti bu len tuddé turu malaaka yi motax tuddé ni jibril dañ ko sik haramul mais dañ ko gënul da vo mieux nga tuddé ko turu yenenti bañ ko tuddé turu malaaka hadith bi imam abu daud ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi wasallam ko fi akhar amna ci ben hadith mune yunadi dana wote munadin aji wote yowmal qiyamati bisub taxaway bi kullaman kep ko xamne summiya tude nagn ko minal mu'minina ci ñu gëm ñu aji gëm ñu bismi nabiyin ci ab turu yonent minal abiya ci yonent yi fal yadkhulul jannata na dug aljana yowmal qiyamati bu ñu toge ñepp taxaw dina am kuy wote dal ni kep ko xamne gëmon nga yalla ci kaw suuf nek julit te ñu tude la te nga yor turu yonent demal aljana neena fa baqiya mu dal def nak aqwamun aw mbolo minal mu'minina ci way gem fi yuqaluhum ñu neel man antum yeen yene ñan ñene ni gem yalla ay julit la me ñan nga ca place ba legi ñu neel yene ñan ñom ñu ne fa yaquluna ñu ne نحن ñun lam yu wafiq de pawul ismuna suñu tur ismu nabiyin ab tur yanant fa yaqulu wa allah bur yalla ta'ala aj kawe ta bur yalla nga xamna ta'ala kawe na kawe bu xel mi ne fi sha'nu mbirum wa tabarakati yiwun wu dole ko lati ak dole rek la khayru ak yow yalla ndu yow yep am barke yalla ne len anal mu'min man may al mu'min man may jox nit ngëm man may jox nit sécurité al mu'min mu'min ci tour yalla yi la bokol mu'min mom la mo wa naka lako alquran wax naka lako yalla rahman ya rahim ya malik al qudus ya mu'min salam ya allah mu'min munewa ana man kat samaytukum malen tudde al mu'minina ñi nga xamne yene way gem ni al mu'min wa yalla ne malen ko tuddé manam ndax mom moy ki joxe ngëm ko ki gëm tamit aji gëm di fa yudkhuluhu mu duggal len al jannata al jannabi muwafaqati ci deppole sababu deppole gi nga xamne mom la deppok ismu mum sen turum ismullah ismu turum mom bur yalla ta'ala aji kawé di aji na ñi tuddé turum non le fait que ñom sen tour deppok turu yalla yalla duggal len ci al janna manam ñi tuddé abdul karim dedet ndax ay ndax dañu gëm comme yalla moy mu'min ñom tamit mu'min lañu kenn ku nekk ci ñom mu'min la mu'min moy ñu ku gëm yalla tam bokk na ci touram yi mu'min yalla ne sama tour ak sen tour comme ben la dem leen aljanna falillahi kon ñel na bur yalla kesse dong rek alhamdu bolam cianti fil ula ci njaal ben gi wal akhirati ak al akhirah wa fi zalika te nekk la ci motax mo ne ci li ni qalat la waxe babul ikhwan len ci mbokki radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom wa ardaahu te mu gërem lok wajaal te mu def a'la illiyina bu gëna kaw ci illiyina ma waxu nek laqwayam amin muné bushra liman bi muhammadin aw ahmad aw bismi ba'd al anbiya qad usmiya yawmal jazaa yuqalu qum lil jannati karaman liman tasamma bihi min anbiya إن لم تسمى بواحد من أنبياء فبشر كفاك بمؤمن متسميا فالمؤمن اسم من أسامي ربنا وبمؤمن سميت فيما أوحي. بشرى مبكت مانام بون نوفل لمن يالا كيب كو خامتيني بي محمد تي محمد اولا بوك احمد اولا بوك بسمي تي تور بعض الانبياء لين تي يننتي قد اسمي يا نون لنجو تودي نون لا تود يوم الجزاء بيسو باي يقالو داني واخ نان قم دمال لي دوجال لي الجنه نيل الجنه كرمان ngir teranga liman ñel ki nga xamne tasamma bi mom la tuddé min anbiya ci yenente yi ndax teranga teral gi yalla ay teral ki nga xamantene ci yenente yi mom la wajjo yor turum in lam tasamma bu fekente na tuddo nak bi wax tuddé wul tuddo lo bi wax ci kenn min anbiya ci yenente yi fabshir begal batay ndax kafa ko doyna la bi mu'minin ci le fat ke yow nga tuddu mu'min nek aji gem mutasammiya di aji tuddo way non fal mu'min ki nga xamne moy aji gem ismun tur la min asami rabbina ci tur ya suñu borom bi manam ki ki joxe gem ki joxe sécurité ki joxe koluté moy mu'min ci turu rabbina suñu borom yi la bok wa bi mu'minin te ci mu'min bobu summiyat mom lañ tuddé fi hein fi ma wahya ci li xamne mom lañ ñu wax yi kon ñu yam fofu inshallah bu ganu yone ñu yeggale batay ci mana bobu la manam kon dañuy continuer ci wax joju nonu batay inshallah ta'ala wallahu ta'ala alama sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amna bismillah ñu ñëk moy est ce que comme tour yi ñu sa am yëp muhammad mo ci gën naam muhammad ak ahmad wa ñu ci gën muhammad ak wa mam ñu tuddu abdul karim ak yoy wa wax nañ tamit benen compte benen affaire lolu dinañ ci ñew inshallah ci jotay bir ñew ñu né abdul allah tour yoy ñoo gën ma xombi da waxu bi da ñoo nga xamantene comme dañ nan muhammad wala yoy wala bi nga xamne baato abdullah wala abdul muttalib ak abdullah wala abdul karim abdul rahman abdul rahim abdul jalil abdul ahad abdul bar wa yoy non ñoo gën amna ñu ko wax wala mais ndax hadith yi ni ñu ñëwé la mais sik nekkul ci né tour bi yenente yalla muhammad am sallallahu alayhi wasallam mo gën tour benen budul tour benen budul bobu tour parce que comme ko yeneene touram la tamit voilà parce que abdullah comme touru yenente bi la sallallahu alayhi wasallam abdullah abdul muttalib ak astaghfirullah abdul ghafur abdul rahim abdul jabbar abdul karim abdul aziz abdullah abdul jalil abdul bar etc abdul rauf wa bismillah yu jeuf wallahu aala bi ni dess moy bi ni nan lepp luy dundu day jaamu yalla bi jaamu bokul est ce que par exemple bi ngay tuddu téré bi ni mi jaamu yalla est ce que bokul dina téré bi utilité bi ngi utiliser mom non lay jaamu yalla le fait que yow par exemple mom existence am dafa exister pour yow mi jaamu yalla bu ko utiliser non utiliser mom mo utiliser pour du mom non lay jaamu yalla non lolou ben façon la Façon. Mais le fait que rek mu nek keuyit ak ñu bindu ci ay xaraf lolou dafa am jaamu yalla bu ci adina ñu ñuy jaamu yalla lo xamne yalla rek ko xam yalla moko xam ak ñim ko xamal ci arifuna yi radiyallahu anhu ku yalla may fatkhul akbar mën nga ko xam xaraf yi nga xamantene tam ño nek ci bir xaraf bu ci nek dafa am ay malaaka yu ci yalla bindé yo xamne ñom ño ci aju té yoy tamit dafa aw dañuy sabbal yalla et cetera motax tire le same fait que tire nek ben place day am l'air gum fay nekale voilà mais amma jaamu yalla nga xamne moy sujudam gimi sujud julli et cetera koku yalla mo xam ak nga xamantene yalla may na len manam dindina voile bi dox sen digeunte ñu xam ko wallahu ta'ala wa mais bobu ci la bok naam sik wa bobu ci la bok parce que njariñ gi nga xamantene parce que da ngay gis xamne lepp lu yalla bind ci kaw suuf bu téré yi rek téré yi ben xéetu njariñ la am bu spécial bo xamne yenen yi amuñu ko mais lepp lu yalla bind ci asaman ci suuf ci pour doomu adama la yalla daf ko tagalal comme li tagatalal comme ni nga xamne non la wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi zalika la ayatun liqawmin yatafakkarun yalla mo len tagatalal mbollem di nek ci asaman yi ak suusi ndax lepp ci mom la joge mi lepp pour doomu adam la mune motax nak lolu inna fi zalika li wirbor moy nek na ci lolu budul won dara du dara du dara ci lolu kesse doyna mu nek ci ayatan ay mandarga yu magi woné magay yalla ak teranga gi mu len defal ak ni da ngeen ko wara jam li xawmi ñeen nit ñi nga xamne yata fakaru na dañuy xalam man dañuy réfléchir nga wala wala wala wala sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa sallamun alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin